Nindini bu bak. Dilen ziyaret. Dilen bağlı akıyanın yolu boyu çekip. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf aleyhisselam mune ve ma ubari u. Duma ko khamne. Demey giyemek o nekselle. Nafsi ismi cimmu. Walla damay jema woné né ko mandula ci lima gantu ndaw ndax li tax inna nafsa bak ni dom adama ku ci waré titer teyit man la fakatal elek la ndax la amaratum day sax dak ci di digal jema jemus jemu jemu né mom bakken ba bi soyi ci lu ñaaw su ko defé nak man na am bo titero tay ngir li nga oyé won nga gantu ko bu ëllëgé man nga ci add dug illa ma ra'im rabbi inna rabbi ghafurur rahim e ni metti li bur bi lolu bur bi ne itoni bi istaqlis uli nafsi prisonnier bobu ñu japp mom depuis juroom ñaari at ñu denc ay dossier atté wuñ ko gënte gi dal lu mu firi ko nañ mako indi su ko defé man nomé ko ci son bir cabinet istakhlasu li nafsi ma jaxlé ko sama bop duma ko yoré ci ben ministre ndaw la dem ñu defal ko autorisation pour mu dugg kasso bo mu dugg wax ak yousoufa ne ko president lay o fala ma kallamahu ba nga xamé ne ndaw la wax na ak yousoufa rek yousoufa ñew taxaw ci kanam bur bi fala ma kallamahu ba nga xamé ne laaj na bur bi yousoufa yousoufa tont ko xala bur bi def ko ne innaka naka yow al yawma liko dalé legi ba funu mëna yam makinun borom dal de ngay doon la deyna ci sunu gouvernement aminun di ku ñu jox poar la deyna yusuf bi mu ñëwé bur bi de gonu juroom ñaar fukki lang yusuf de xalé lor lang bu mu ko wax yusuf top tontu bu juroom ñaar fukki yi jeex yusuf lak ko ñaar lak yu mu deggul Yusuf am 72 lang bur bi am 60 lang moto fala ma kallamuhu bamu waxante ak mom gis xam xam bi ci mom la ko ne al yawma ladaina makinun amin arab ak abraham le bur bi degulen te yusuf deg ko xam ñu gëna ko comme non la tuddugal ñoo ci gouvernement bi ya al ne nak ma fétalé ala qasainil ardi ci économie bi nak ma jox économie réew bi ini man afisum ku jup plan dama la lañ ma joxul alimun ku xam xam xami économie téré ya ngi wax na yusuf nga titeru te yalla bëggul ku titeru ndax ko ba ku jup la ku man ku man dëri ci économie la ñu ne loolu ba ci titeur la ñu ne déedéet wone sa bopp fuñ la xamul ayun te xam-xam boobu dañ ko réere woon wa kazalika nii ma la nettalee ne yusufa génne nañ ko ci esoba mu ñëw waxtaan ñu daal di ko dugal ci gouvernement ba makkana la ñu maye moyen ay muy sañ-sañ may nañu sañ sañ li yusufa ñeel yusufa fi l ardi ci misra ba yëtta bam dana promenade miha ci réew ma égée saawu fu ko neex maa ngi awutey région tiwaawan région thiès région nangam ndax mooy premier ministre xam ngeen ni nusibu dinanu jox ñun yàlla di rahmatina ci sunu yërmande mën na saaw ku nu soob te wala nu daa duñu sànk ajiral morchinina yoonu way rafetal ña yii ma ko jox nag dafa nekk avance rek nde wala ajrul axirati dañ ko denca ci al axira xayrun moo gën moo ëpp fuuf yoona si na ñeel ña nga xam ne amanoo gëm nañoo kaanoo te ñu nekk yetxuuna di ragal borom yusufa ni ngeen ko xamé ci ngeel beeni ay sa isi bu jekk bi ay doom bay da gor bu ñu waxi ak xob walen jur yaquba barem ibrahima ko jur yalla defon mu kat mu njabot lol amon na fukki dom ak ñaar kenn kangi faatu ci bandeem di ci ba muy mucc mu dess na fukki ben xale rafet lo way yusuf ci nak bobu yalla def mu upp ci ta goor gi bëgg ko lol ngir lol ndeke yalla nar nako def yëlul ci ndawam mu tudd guddi gis lu mat fukki bi deew ak ben yu koy wër melni dañuy sujjot diko nuyu après nak jant bi top ci bidew yi wër bi top ci mu xeynet lu ko papam nako inni ra'aytu ihda asara kawkaban wa samsa wal khamara ra'aytuhum li sajidin bay bi nako nak la takhsus ru'ayaka ala iqawatika fa yakidu lak kaydan bul net li gënt gi mok sa fere ni sa nu ko netlé man nañ la fexer yusuf dañ ci gënt gi nak dañ ci ko ba xari ne me ku tsu bëgg bu ko bay bi gëna bëgg ñu wét ci xel ko dama doon wax fa am yusuf dal deug deug ina abana la fi dalal mubin ndax la yusuf ahabu ilayna wa nunu usba yusuf ak sun papa ko na beug te nun mbolo lañu te mom kenn la gor gam ci njumte limay wax kat du bind bi ci ginaaw bi neub la ngir ñu deug fi nu tollu e bes ñu fexé gor gi pour mu jox len xale bi ñu and ak mom dem Allah ba ni ñew na ko ya abana mo papa lutax wonu wonu pour nu and ak yusufa rebbi mba ñu sami way arsil umana qad nartai wa nal'ab dañ koy jang di jang yartai wa yelewet bayiko bu suba mu and ak nun nu jang ko rebb gor day ñemeñ Allah gor day xam fitna tere yi nañu tont la bay ba ton motax digeenté mak yusuf ñu am juroom ñaari at ñi ne ñeen fi at gisante wuñu ndax tont la fa melni lu metti Yalla def na len bañu mako way indi la ya'zulaniya an tasabu bi wa aqabu an ya'kuluhu zib wa antum an uqabilun mo len koy bañu jox ngeen dem ci Allah ba sagane ko te lay lek ko Yalla nako yusuf yow yayi wax lolu yaqub yow yayi wax lolu wa bi ngay fateliku sagante xale yi fo dañ ci sama farlu man ba ngay waxti lay lek ko ana sama waxtu man luma waxtu mu ñew te ñepp ma leen gëna farlu comme yaw xabaat boobu nag xale bi du dee waaye di nga ko koy ci gis ma pineelu ko akhafu an yakuluhu zib wa antum an ukhafu xale yi nag ko ne ko léegi nag ak li may wax day bu dem xool bind bi de léegi akuluhu zib wa nanu ufa inna isan la fi dalalin bu naamee benn rak di fukk dem ci àll ba saggan bëtt la lekk ko comme musiba dallu mu xëy nag jarog bopp bi ba mu rafet laalal ko lij ko lañ foo ñaari lexi ne ko àndal ak say mag waa alquran ne fa lama saabu bi way hëlal fi qiyaabaatu jubbi bañ demee ba gin ki ci mag ne ko e yusufa boo ñëwee nekk sama papa di fen rek waxatuma laa nga naan da nga gént ay biddiw fem kat bi dal dina ndongi tël mu sëpp loxo yi mag ji yëq ko mu ne leen man day kolo rek gima deggon ngeen wax ak so mbay de ñu ko tiye zigin benn way na yo sa le tuddu mo ci mak mu ne dal buñ ko rey day ñaw la taqtulu yusufu astaghfirullah la taqtulu yusufa wa alqahu fi khiyabati jabbi in kuntum fa'idin ngeen fokk ngeen def te fokk ngeen def te mu leen a ñàkk def lu bon nañ ko yeew dugal ko ca teen bënn gëli nga xam ne kenn rootu ko ca amatul ndox bàyyi ko fa def loolu ñu def yeew waxi yërme na ju ne moo ko falewuñ dem na bane leen suma mbubu mi boobu bàyyi leen kook man ndax bu ma dee mu ma doon suma càngaay ñu ne ko bon nga deede futtiku ndekete béjjin bi ci roos wi li nu rek béjjini gàllaaj mbubbu may maam Ibrahima duggaale woon ci safara wa da ko joxoon doom yi ñu di ko donnante ku mag yor ko góor ji nag yéene ko Yusufa defal ko ko ci béjjini koofa takkal ko ci baat bi ma ko si kaay sànne nag la di jibbil ñëw tekki ko génn mbubu ma teraflaay ko ko gaayi dem dans 15 minutes ñu delu siwaat Yusufa mu ne ma ragal ne ma xalaat ne dañ may yërëm moo tax ñu déglu si ba ñu rek xeer yi daal ne déewu la déewu la téer ba xalaat ne dee naa ñu oo ma ma bañ a te wuyu gis naa li ma wuyu bi dikkal bañ a ma tan xam la rek lànk nag Yusufa ma lànk rek wajaa siyaratan fa arsala waridahu ma fi ni jàng wajaa siyara fa arsala waridahum fa addala alquran ni minit jëgg ji ak si tekk nekkleen daan rootal lelee dafa niroog teen bu màgge dama ko difa ndox mu ñëw tëkk buum bi yónnee ca biir Yusufa jàpp cëre yi nag nga ne ñu boobu Yusufa amul doole dafa oyof moo tax sax waa ji yéex xam ne nit a téye ci doj bi ak yàlla nar ko musa sa feeb muy nit mu ne hada bidaa lieex dal di daaw ci kay ne cap ci dem bi lakk Yusufa nag nee nañu dafa mus a wax baat boo xam ne moom la ko yàlla nattoo dafa mus a seetu rafet mais ah suñ ma doon jaay bankal sa baaraam ne waaye ah gor laa kenn du ma jaay bankal sa baaraam waaye bu ma doon jaam bankal sa baaraam ba ñu di ma jaay bankal sa baaraam waaye kon foog suma borom du ma néeg a jaay donc sa baara waaye bu ma doon moo de borom yàlla nattu ko mu doon jaam nattu ko borom ubbi dara juróom ñaar yi mu bàkko woom lépp ñi nekk la demi ñi la mbir mi demee ci oma ubarihu ñu yóbbu ko jaay ko mooy gént gi kenn xamul lu mu doon ñu dem am ku dem mu wax nettal gi gént gi ñu indi ko nag oo mu ne leen nag fasalu ma baalu niswat allati qata'na aydiyahun man dama lay mais na ngeen oo ndaw si ak ñu mu invité woon keroog ba ñu fopp ak di dog seeni lox yéen leen leeralal mbir mi ñi ñoo to xam nga lañ leen wax ma xadba kunna lu ngeen xamal yusuf israbatuna jamono da ngeen ko sàkkoo mooy lu ngeen fekk ci bakkanam ak bëgg-bëgg ñu ne ma alam na lay lu gis ñu koo xamal benn cër laana ak xasal xaq bëgg feeñ na fay booba nag lañu wënne indi ko ñu jugé ko nag jox ko poste boobu ñu yor ko kon nag comme leeral naa leen la jiitu arrestation bi ak jël poste bi mën nanoo jàng nag léegi jàll ndax lu ñëwati tàddi foofu alaaji ñoo bëggoon nga daw wër kës ci ñetti yoon ak ay yow alaaji kay maa ne ko dama bëggoon nga daw wër kës ci ñetti yoon ni soldat yi def bu ñuy maaj ba mu yàgg ñu gis kenn muy gëmante ñu ne ko fait vite nam tuuti xam nga Faar xale yi nii ñu mel ci ñàkk yar dëgër bopp faale wuñu jàmbur ak seen bàyyi man day teg naa ko ne ñett ko junj jur ci réew mi premièrement ñàkk demati daara waaye sa bàyyi am fukki sàq nga dëñe di yelwaan wala ko ci màgg mën a respect ngaa gis doonu borom soxna soo xam ne mu ngi ci daara ji bàyyi bi bëgg ci dul alquran maa ngi am sama taalib bu yox picc ñii xam nañu ko papaam dafa bëri woon yi nag ñu jox ci daara ji sori wool seen kër daara ji bu ñuy reer dañ koy gis bu ñuy regg amul ndawar bés yaayam sa cemew maa ko ko papaam xaw na ko cee fase kii bu demee ba ñu bi kër bàyyam lu ma gis mën ko mu ñu tas daara yi koo laal dama mu ne man sama doom et puis reylu ma damay jàngalu nangam te wax naa leen li Abdou Aziz daj xalifa bu baax bi banka sabara li ma ko ji ñaareel bi moo di ñàkkte def service militaire ci alquran laa nekk du ma rëy ci ek ci pilike ko ngir wane dëgg man nekk naa quartier benn capral bu ñu wax Makkaya waa Guadeloupe la yor lu waa ji daf géew daf en cercle ne nañ fecc suñu capral boobu gaa yi fecc bàcc ci ñun Magan fekka mu ngi taw taw ñëpp ñëbal ñu ngi ci biir garage bi man compagnie auto la defe service moo tax ma teel a am permis mu ne ma nag foog nga génn war garage bi li ma doon wax léegi alaaj kay génnal daw garage bi 4-5 fois ma génn di daw mu fab classe fichier boo xam dañ dindi classe mobile bi da ci sàkko du teg ma ko may daw mu xam ne bu dawee comme man mbugal mi ñoo koy bokk waaye mu taxaw yor ay xeer suma toll ak moom rek mu ne ma avancé le pas avancé le pas waa ji lee Seydi naa suma xol baa ngi tànga ba ma jooy su ko suma yàlla defal nag ba xamuñu ne jooy naa daf doon taw taw bi ànd xam nga ñi kenn xamu ko ci koo xam ne du dara ñaare boog alsaan kàcc ku yaakaar ñu fëgg la tudd su tuur di te naan pépp bim rek nga naa fi daan daan def moo ceeb dafa si kii avant rappel nga rang léegi sa papa ñëw naan la diw boo ko faale sax nga nelaw ba 8 heures laaj café go ànd ak meew dem fula neex bi mi di nga ñu laaj ci bu ñu roof bo noppé ñaan ataya ñaan ñatt la wax bu ko ñettel nak moy njulli gis nga lool yi da lañ ci yar xalé yi lool njulli yi selbe yi da wa da lañ fa laax xax tundi ko tumi ci ne lek ko nga lek ko yoy yeb dindi ko rek tarbi yu jikko yoy nekkon ci rew mi ñu dindi ko bi complètement xal e xamuñu dara foy jaar bu mëna leen dara ben goor na ma goor ci ñetti ba rek lañu ñetti ba manaka ban mune bal bi waaw manaka ak ban mune bol bi manaka lan mune ak bal bi ko ko ko mo ngi gën ci sal nga ne yow mi nga tay su tay mi di nga tay di sa waji tu sur wax mako ay ci waaw ko sal nek sa gay ñoy ba ci numéro te gi mané ko lu ko tekki moy ma gay ba bi lu ñu xam ba leen ko problème ak ba leen lu am moy ba bi ñu ma sirgi ñu ñu ci ci ñom dara dara dara dara dara dëgg la dëgg la ci lu bon dëgg la di bismillah ñu dem la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amul dara lu mu jëñ ilaha jëtam dëgg re bëgg fi nazi yaquba bo xamne yaquba ko bëggulon bopam du lu mako sant sax xada ñu fajal ko fajal nak sa bay ajo loolu la fa ngi ci wa inno yaquba bo mu santam xale yoy la so yil min lima lam na ku am xam xam la waye mu ngi ko meuna yamale ci lima ka xamal wala ki nak surana sulla yaalamun gaaya nga jitt leet indi wal lañu bi yon rek yusuf wala ma dakhalo ba nga xamé né tabbi nañu ala yusuf ci bir palé ba awa dal di sété wo yusuf yusuf aqa urakam ji ilé jëm ci mom mu calculer len ñu tol kenn mu bolé ñaar ñu né rek ji nak wét man nak yusuf man dé bokuma kenn nek mëna ko inni ya ana aquka man nga dey ne may sa mag ji nga deg ne dañ ma sanni fala tabtais bul tit te bul nakaril nak bima kano yamaluna ko ko ngeen deglu ko amna ñaari deg deg lañ ma def won ci ten bop bu mu la metti lima naray jefante ak yow itam pour nga man fe dess bu mu la metti no dem ñu dalal len teral len fi la muy jihum bi jihadin ba nga xame ne préparer nañ len sen bagage ñu tey teylu yaala ñu duggal ci xayeto leer ba buur bi naane fi réele àq yi ci bagage yi rakkam fekk daf ko noonu ne du ma demati mu ne ko kon sama bàyyi day dée mu ne ko man du ma génn réew mi mu ne ko leneen rek tax ma mën laa téyi su fekkee d' accord nga ci mu ne ko lan la mu ne ko dama lay jiñ càcc dina taqalee càcc suñu constitution réew mi bokk la seen constitution ndax nit bu tukkee dem ci meneen cote beneen territoire def fot duñ ko attee ci constitution yi fa mu defee fot ba ñu ngi koy attee constitution yi fa mu dëkk moo tax bari na léegi ñuy dem màkk di sàcc te kenn du dog seen loxo mais boo déggee màkk ñu dog si loxo parce que suñu constitution dogul loxo am déet léegi nag nii la ñuy def dinaa la jiñ càcc mu ne jaral na ma yow booy bii ne ko bu ñu préparé gis nga bagage ba léegi ki ko moom sama frère dañoo bokk ndéy bàyy sama frère bi may naane midi dugal ko ci biir bagage politique yàgg nañ nee naa ñu daal di def yi réew di àq yi ñu takk gunge leen dem ba ca desaan karab dëkk bi wañeeku ñu leen doon gunge tuuti ñu ma ëzëna dal di yéeni ëzënun aji yéeni ci biir dëkk ba jëmale yéene ba ca gaaya la ne ayu to hel yo hey jeggi innakum yen la fariqona sacc ngene gay nak ki ni waxal ñu ne innakum la fariqun alquran ne xalu jeggi je tontuna wa biñu ak tontu dañu tourner gelem yeb djublok ñom wa aqbalu ñu jakarlok ñom na len ma sa tafkiruna lu ngeen nemeku suñu gannaaw ba duñu jiñ ciacc ci en tok dafa baqul alsan mu dem ayatu al-ayyur innakum lazariqun gis nga firikati genti yi da gis ñaari nit ñu bokk gent bokk lu ñu gent te sen piri oute abdoul nasiran ben way def ñu ne ko dama gent di nodd mu ne ko togal mu tok ci deen way ñu ne ko seen bi man day gent ma fi indi mu ne ko lan mu ne ko dama gent di nodd mu ne kenn ke yow di nga sacc ñu dog solo kenn ka mo ko yow di nga aji mak wa bañ ko laaje ku ci nek daf ko tayul ci alquran wa asil li nas bi raji ak innakum lasariqun mu gis melaw ke genton di nodd mu di niro ku jekki adi ku jubul mu nako yow di nga sacc de dok so lox ku yiwu ki nak mu nako yow di nga dem makka motax xalo ñu tont buñu la tont nak wax balu ñu wëlbeuti gileem yi jëme ko ci ñaleen ji ñacc na na sa tab ko doona ana lan ngeen nemeku ba ji ñu ciacc ñu ne ko nafkhidu dañu nemeku bi ngeen fi joge shu'al malik popi bur bi mu daan naan bu len sonna nak wala man jaabi ku ko indi gadul nañ ko andi ba'irun sabab gileem wa ana man shaim ma garanti salikulo legi colonel bay wax wala capitaine bi wala chef sa bi jite dal ni jite dal alkati dabu ji waji koko yor garanti ñun xamna ne yene jël lepp li bu len sonnal ku ko indi rek te sonnal lono dal dul lañ la farsi gilem te man mi wax ak yeen makoy gaddu rajo bu bess la man no dama de bañu nopi ñu continue ba ngeen tax ay gaay ngou ñu ñu tam bu ñu bu ñu sa bu ñu santé jaay bu ñu wé ah wa kan ah ak so al san so dina andi xamé na ko Allah ji bayi rek bayi dina ci ñu gën rek mo jang rek dedet dem ni indi le ci rek ay sans ma te def nañu retard tax na ñu mi jé ñu gis nañu xam ngeen ne ma jiana jóge wuñu mag di yenn di doomi gor ba féeli nufsida ngir ñuy sàcc nufsida dina firi njaaloo dina firi nan sangre dina firi namu tuuti sàcc yàq réew mi indi wunu fi nun xam nga gaa yooyu tontu léegi gaa yooyu tontunteeg seefi sandarma yi ma kuna sore nono nek sax sariqina di ay falj mo ne baxna legui ma laaje suma gisawu dinen sat dinu sat xam nga ne du joge rew ak rew ngir sat ci baxna wa mané sunu ko yité sat ci bi ni ci yeb luñu wara defante sat ci bop ma ci saw luy pay ki sat ci yef yi une kontum ndem dañ len visiter fek cadre bi na ngeen sen ci li ngeen noné fabu len ko ñu ko ci saw payu ki kafa lu muy wara doon lu dul jisa u man wujji de fi ralihi kuñ nga fekk ci bagage ngeen jàpp ko fuwa kooka ngeen xam ne mooy sàcc ba gendabanteeg moom nag jisa opm yéen ngay dégg de gaa yaa ngi ci ginnaaw dëkk ma ne sëñ bi kaay rek ma faam tere nga ma ne lu tere ba jox leen digal ko am dara joxante ko mu ñëw fii. Thank you.